Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem naszym gościem pisarka, która, jak się okazuje, lubi ciekawe rzeczy, na takie, na które nie każdy zwykły człowiek ma odwagę i miałby, czyli na przykład jak to jest być w worku na trupy. Naszym gościem jest pisarka Olga Rudnicka. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Pani Olgo, z tym workiem to było raz czy więcej? Raz. Zdarzyło się tylko raz, ale to jest taki moment w życiu człowieka, którego nie da się zapomnieć, a zresztą to też było podczas moich wakacji. Pamiętam, że kiedy wróciłam z tych wakacji, spotkałam się z moją mamą. No to jak to mama? A jak było? A co robiłaś? A to? A tamto? I ja wykrzyczałam tej mojej mamie: mamo, leżałam w worku na zwłoki. No minęło jakieś 12 lat i moja mama do dziś nie pyta, jak było na wakacjach. Lepiej się nie pytać, bo jeszcze człowiek się dowie. A w związku z czym, nie wiedzieć. Jakie to były okoliczności, że miała pani taką możliwość? A, byłyśmy z koleżankami po prostu nad morzem i okazało się, że w hotelu, w którym przebywamy, są również policjanci podczas delegacji. No to jak podchwyciłam temat, no to przecież sumienie nie pozwalało mi leżeć na plaży nad morzem, tylko o godzinie 14 czekałam w drzwiach wejściowych hotelu, aż panowie wrócą ze służby. Jakieś porwanie, napad, pobicie, cokolwiek. No za dużo zdradzić nie chcieli. Ale kiedy później się okazało, dowiedzieli się, skąd moje kryminalne zamiłowanie, no to oni właśnie zrobili taką niespodziankę i nas zawołali któregoś popołudnia. Drzwi się otworzyły, koleżanki jak zobaczyły, to krzyk, piski już żadnej nie było, a ja po prostu jakbym zobaczyła małego szczeniaczka. Także wpakowałam się od razu w ten worek. No i mówię, no dla co niektórych może to być niefajne, niesmaczne, ale takie sytuacje są potrzebne dla autora, który marzy o prawdziwym kryminale. Tak, może być. Czarny humor skąd się musi się brać? No dobrze, to przejdźmy do tego rzemiosła, tego miejsca, tego warsztatu, w którym powstają te postaci, bo ze swojego doświadczenia rozmów wiem, że są przeróżne tryby narodzin postaci, które później towarzyszą nam, odbiorcom, te postaci, które przyciągają, które później nie opuszczają pisarza ani pisarek, chociaż czasami autorzy chcieliby, ale już nie mogą, bo odbiorcy chcą, a te postaci też okazuje się, że żyją własnym życiem. Matylda Dominiczak, kiedy pojawiła się gdzieś, zapukała do pani wewnętrznych drzwi? O, Matylda Dominiczak pojawiła się już chyba z 7 lat temu w powieści Byle do przodu. I tam poznajemy Matyldę jako już profesjonalną, dojrzałą panią detektyw. I nie ukrywam, że zdecydowałam się po kolejnych kilku latach wrócić do Matyldy Dominiczak, żeby wyjść troszeczkę naprzeciw stereotypom. Mam bardzo dużo spotkań z czytelnikami w całej Polsce i czasem nawet poza Polską. Natomiast wkurza mnie takie właśnie stereotypowe podejście, że pani bibliotekarki czy też bibliotekarze siedzą w pracy, nic nie robią, czytają książki. Przecież w tej pracy nic się nie dzieje. Tymczasem okazuje się, że biblioteki nie tylko pełnią funkcję literacką, ale w tej chwili też i kulturową i te wszystkie wydarzenia. No to wszystko jakby jest w rękach tych bibliotekarzy, także wbrew pozorom oni mają bardzo dużo pracy i też stresującej pracy. I zaczęłam się zastanawiać, a może ugryzę troszeczkę ten zawód. No ale w tej bibliotece rzeczywiście musi się wydarzyć coś mrocznego. No i stwierdziłam, że moją bohaterką zostanie bibliotekarka, która znalazła martwego dyrektora pomiędzy regałami. No i tak zaczęłam kombinować i stwierdziłam, że ja zresztą sama jestem osobą, która bardzo boi się zmian. Zmiany bardzo dużo w życiu mnie kosztują i zawsze zazdroszczę tego tym osobom, które tak lekko potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. No i stwierdziłam, że może troszeczkę cofnę się w czasie. No i wykorzystam moją profesjonalną panią detektyw, Matyldę Dominiczak, i pokażę po prostu, jak zaczęła się jej kariera. Także Matylda była kiedyś bibliotekarką, to ona znalazła tego martwego dyrektora w bibliotece. No i chciałam właśnie przedstawić postać troszeczkę taką niczym nie wyróżniającą się, nieśmiałą, zapracowaną matkę, zmęczoną obowiązkami w pracy, obowiązkami w domu. Ma taką dość krnąbrną, temperamentną córeczkę Monikę. No i męża, który zamyka się w wirtualnym świecie i jakby za dużo pożytku z tego nie ma. I z jednej strony chciałam przedstawić taki model polskiej rodziny. Nie chcę, żeby to zabrzmiało feministycznie, natomiast akurat takie życie miała moja ukochana Matylda. A z drugiej strony też chciałam, żeby ona wreszcie w siebie uwierzyła, żeby podjęła tę decyzję, żeby spełniała swoje marzenia, a jej marzeniem właśnie było zdobycie licencji detektywistycznej. No i tak to się w sumie zaczęło. Czyli u źródeł tego była ta myśl, żeby odczarować ten stereotyp, to postrzeganie bibliotekarek i bibliotekarzy, tak, w tym wypadku jest. Bibliotekarek. I że już w tym życiu nic ich nie czeka. Nic jakby na nią nie czeka, tak, że to jest tylko taka rutyna, bieganie po prostu od pracy do domu, od gotowania obiadu do sprzątania łazienki i nic poza tym. Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że na zmiany nigdy nie jest za późno, życie mamy tylko jedno, więc warto dążyć do spełnienia tych marzeń. A poza tym, jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że to jednak wcale nie było takie trudne, jak nam się wydawało. To brzmi dobrze. Też podejrzewam, że tutaj wybrzmiało pani doświadczenie a propos tej niełatwej zmiany. Trochę tak. Po 28-29 lat tego przejścia z tego trybu bardzo usystematyzowanego, zawodowego do momentu, kiedy już samemu narzuca się sobie ten tryb pracy, no to jest najtrudniejsze, nie da się ukryć, kiedy samemu się jest sterem i okrętem i się samemu przed sobą odpowiada i samemu no, jest się zależnym od własnych decyzji w sposób fundamentalny, również finansowy po prostu, trochę tak. Zgadza się, a też nie ukrywam, że bardzo bawi mnie podejście ludzi co do mojego zawodu. Dlatego, że nawet będąc chociażby u dermatologa, musiałam wypełnić odpowiednie dokumenty, no i jest to miejsce na zawód. Co ja mam wpisać? No, pisarka. Pisałam. Autorka. No właśnie dla mnie słowo pisarka to jest takie duże słowo. Nie wiem, czy na nie zasługuję. Natomiast bardziej widzę siebie jako po prostu autorkę powieści. No i rzeczywiście tak też pisałam i pamiętam, że pielęgniarka, a ja oczywiście w jeansach, w brudnych trampkach, rozczochrana. No i tak na mnie spojrzała, zmierzyła mnie wzrokiem i tak takim tonem, a ubezpieczenie pani ma? No bo wolny zawód, ludzie nie wiedzą, jak to ugryźć po prostu. Mówię, no może nie mieć mam. Pani ubezpieczenia, przecież może nie mieć pani ubezpieczenia. To... No mogę nie mieć, jednak no, mając świadomość wykonywania wolnego zawodu, trzeba jakby no, wziąć sprawy w swoje ręce i sprostać tym wszystkim druczkom prawnym. No i pamiętam, że kiedy otworzyły się drzwi do tego gabinetu i lekarka mnie zawołała, to oczywiście pani pielęgniarka przez całą czekalnie. Pani doktor, pani sprawdzi Fewusiu, czy młoda dama ma ubezpieczenie. Także no poczułam się dość dziwnie, ale też znajomi potrzebowali tego czasu, żeby jakby potraktować nieco poważniej zawód, który wykonuję. Niejednokrotnie, kiedy ustalaliśmy plany na wakacje, no to oczywiście wszyscy zmartwieni a propos urlopu. A ty, Olga, a ty w sumie cały czas na urlopie. Także, no, książki same się nie piszą, to jest wbrew pozorom bardzo czasochłonne zajęcie, bo zanim ja w ogóle przystąpię do pisania, to ja przede wszystkim muszę wiedzieć, co chcę napisać. Nie posiadam też takiej wiedzy, jaką bym chciała, a pisanie wymaga bardzo ogólnej wiedzy. Czytelnicy są niesamowicie spostrzegawczy. zdarzyło mi się, że ktoś mi wytknął błąd, że wspomniałam o jakichś kwiatach, a okazuje się, że te kwiaty nie kwitną w tym miesiącu. Czy też właśnie jak próbowałam zabetonować te dwa ciała na Zaciszu 13, no to kiedy zaczęłam czytać na temat tych wylewek betonowych, o czym oczywiście nie mam zielonego pojęcia, i okazało się, że są tarasowe, chodnikowe, balkonowe, mnóstwo rodzajów, także nie wiedziałam, jak zabetonować w końcu tych panów. No to wymyśliłam sobie, że wpakuję ich do zamrażarki. Nie mam wyobraźni przestrzennej, te centymetry, metry jakby nic mi nie mówią, więc wybrałam się do sklepu RTV AGD obejrzeć zamrażarki. No i ta mała, tamta mała, w końcu podchodzi do mnie sprzedawca, czego szukam, no i mówię, że no chciałabym obejrzeć zamrażarki, takie nieco większe. No i mnie prowadzi i tak mówię, ja te swoje biodra może bym wcisnęła, ale gdzie tam wpakować dwóch facetów? No i mówią, że potrzebuje większą. No i później, że jeszcze większą. I w końcu facet stracił cierpliwość i mówi, a do czego pani potrzebuje tę zamrażarkę? No i no przecież nie mogłam powiedzieć na głos do czego. Także zawstydzona po prostu uciekłam z tego sklepu. Także to naprawdę potrzeba wiele czasu, dużo wiedzy i właśnie później dopracować fabułę, żeby ten ciąg zdarzeń był logiczny, żeby też w jakiś sposób zachwycić, zainteresować tego czytelnika. Także pomimo, że owszem, pracuję w domu, piszę książki, to naprawdę bardzo dużo czasu potrzebuję na to. Myślę, że ten okres pandemiczny naprawdę odczarował te zawody, które są wykonywane w domu. Tak, zdecydowanie. Każdy z respektem podchodzi do tej odpowiedzialności, jaką się ma, i tego trudu, kiedy nagle okazało się, że wszyscy chodzą, a tu trzeba się skupić, że wciąż ktoś odrywa od pracy z powodu swoich przeróżnych potrzeb. No, to nie jest proste. Skoro wszyscy znaleźliśmy się w podobnej sytuacji, to zaczynamy doceniać różne aspekty różnych prac, w związku też z przestrzenią, w jakiej się je wykonuje. Wspomniała pani o tym całym początku, o tym zapleczu poniekąd, które stoi za tym, co później ląduje na tak zwanych kartach powieści, czyli tym momencie przygotowania, takim dokształcaniu się. Jakie najczęściej regiony wiedzy potrzebuje pani zgłębić przed napisaniem kolejnej powieści, żeby ona była, oprócz tego, że oczywiście, że zabawna, ale to samo się dzieje, to wiemy, jak najbardziej wiarygodna. To są aspekty właśnie związane z biologią, z też prawem, taką wiedzą kryminalistyczną. Tak, zdecydowanie jest to wiedza prawna, kryminalistyczna. Tutaj mam to szczęście w swoim życiu, że otaczam się ludźmi, którzy wykonują taki zawód, bo moja przyjaciółka właśnie pracuje w wydziale dochodzeniowym. Kolega zajmuje się prawami gospodarczymi. W swoim bliskim gronie mam również dwóch adwokatów, którzy prowadzą swoją kancelarię, i właśnie nie ukrywam, że zresztą jednego z nich będzie można poznać wadliwym kliencie. Pozdrawiamy oczywiście mecenasa Piaseckiego. Dodam tylko i właściwie usprawiedliwię mecenasa Piaseckiego, że to nie jest postać jeden do jednego. Moi bohaterowie są często przerysowani. Właśnie fajnie, jak oni się w jakiś sposób wyróżniają. Także uczulam, żeby pan mecenas Piasecki za chwilę nie dostawał zleceń na zabójstwa. To nie leży w zakresie jego usług. Tak, jego kompetencje, znaczy w ogóle kompetencje adwokatów raczej nie obejmują takiej sfery działalności. No cóż, drodzy państwo, to już wiemy, czy skąd ten humor się bierze. On po prostu sam się dzieje. No tak to niektórzy mają i później piszą książki, przy których, jak się okazuje, bo wiele można przeczytać też komentarzy zwykłych odbiorców, już abstrahując od recenzji, że po prostu śmieją się. Też prawdopodobnie z tego powodu te osoby chore, o których pani wspomniała, tak licznie sięgają po to, bo rzeczywiście jest to oderwanie wtedy od tej, no właśnie, poprzez mrok, od mrocznej rzeczywistości. To jest też ciekawe zjawisko. Czyli po prostu puka pani do swoich znajomych, przyjaciół, już wiedzą, że jak pani dzwoni, znaczy, że pisze kolejną książkę, dopytuje się, o to, jak powinno wyglądać śledztwo i tak dalej, czy to jest ten paragraf, czy inny paragraf, jaki jest zakres obowiązków kogoś, kto ma wystąpić w powieści, tak? Zgadza się, natomiast czasem nawet nie muszę dzwonić, nie muszę pukać i zwłaszcza kiedy na przykład poznaję nowe osoby i oni się dowiadują, czym się zajmuję, ludzie mają wtedy taką chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami i łapię się nawet na tym, że kiedy pojawiam się w takim nowym gronie, nie znamy się i pada gdzieś tam to pytanie o zawód, to ja już nawet nie przyznaję się, że piszę książki, że piszę powieści, tylko na przykład mówię, że współpracuję z wydawnictwem, no i oni wtedy jakby za dużo im to nie mówi, ale coś tam jednak, czegoś się tam jednak dowiedzieli i jakby to im wystarcza. Natomiast kiedy właśnie powiem, że piszę powieści, no to się zaczyna. Ludzie nawet poprzez właśnie portale społecznościowe, potrafią opisywać swoje przeżycia, wysyłają je do mnie i oczywiście na końcu zawsze też dodadzą, że pani Olgo, bardzo proszę, można śmiało wykorzystać swojej powieści. Także ludzie są niesamowici, zaskakują mnie każdego dnia i czasami jest też tak, że aż boję się ująć na przykład konkretną miejscowość, dlatego, że boję się, że jeżeli napiszę, że w Śremie, na ulicy Grunwaldzkiej, w piwnicy, moje bohaterki trzymały dwa ciała w zamrażarce, no to mówię, kurczę, na pewno pojawi się taki jeden ktoś, kto sobie pomyśli, a może ta Rudnicka faktycznie coś trzymała albo trzyma w tej piwnicy, tak? Więc starałam się, był taki moment, że starałam się osadzać akcje w takich, no, właściwie fikcyjnych miejscowościach. Ale okazało się, że to też nie jest wcale takie łatwe i pamiętam właśnie po napisaniu powieści Lilith, kiedy wysłałam ją do wydawnictwa, zadzwoniła do mnie pani redaktor z zapytaniem, dlaczego właśnie tam? I mówię, Aniu, nie denerwuj się, przecież to fikcyjna miejscowość. A ona mówi, Olga, w Lilith mamy do czynienia z porwaniami młodych kobiet, z gwałtami, z morderstwami, z wątkami okultystycznymi. A ty wiesz, z czego to miasto słynie? Sanktuarium Maryjnego. Także zrobiłabym taką promocję miastu, że hej, podejrzewam, że to Sanktuarium Maryjne nawet chętnie by mnie spaliło za to na stosie. Także no, muszę też często uważać, co chcą przelać na papier. Dobrze, na szczęście, że są wydawnictwa i tam też pilnuje się takich bardzo ważnych aspektów. Tak, gwarantuję, że gdyby nie pani redaktor Ewa Witan, którą serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy to państwo sięgaliby tak chętnie po moje książki. Wykonując taki zawód, dociera do mnie, jak trudny jest język polski i myślę, że gdyby nie pani Ewa Witan, państwo chyba by nie przebrnęli przez te książki. A co to znaczy, że trudny jest? W jakim aspekcie język polski? Kiedy skupiam się na pisaniu, dla mnie to jest historia, która płynie. I ja tego jakby nie dzielę na zdania. Nie skupiam się w ogóle nad konstrukcją tego zdania. Czasem, zresztą kiedy pisze się nocami, goni ten termin, człowiek bywa zmęczony, zdarzają się różnego rodzaju pomyłki, czy nawet zwykłe literówki. Także cieszę się, że pani Witan zawsze gdzieś tam to wszystko wyłapie. Czy też niejednokrotnie powtarzam jakieś konkretne słowo, którego ja nawet nie zauważam. Natomiast kiedy czytelnik czyta, no są to takie niby niepozorne, ale mimo wszystko rażące błędy. Czyli w tym potoku myśli, czasami bez kropek tej opowieści, pojawia się... Tak, zdarza się, że i kropki zabraknie, pojawia która bywa się... kluczowa niekiedy w wypowiedzi. Tak, czasami przecinek definiuje... Zmienia się zdania. Dokładnie. Owszem. Więc pojawia się ktoś i gdzieś tam to porządkuje, w razie czego musi do pani zadzwonić i zapytać się, czy na pewno miałaś to na myśli, czy nie? No, zdecydowanie rozmowa z panią redaktor potrafi trwać od 3 do 4 godzin. Pani Witan jest bardzo skrupulatna, bardzo dokładna. A zawsze ta pani redaktor redaguje tak, pani tak, książkę? Mam to szczęście, że trafiłam pod skrzydła właśnie pani Witan. Pracujemy ze sobą od samego początku i jestem jej wdzięczna, jakie ma spojrzenie na te powieści, że ona też jakby rozumie to poczucie humoru, rozumie słownictwo przede wszystkim, które jest zawarte w tych powieściach. Nie mówię tutaj oczywiście o poprawnej polszczyźnie, bo tego się właśnie uczę od pani Witan. Natomiast zdarza mi się celowo zamieścić jakieś takie właściwie słowotwórstwo, słówka, które są po prostu wymyślone bądź specjalnie przekręcone poprzez moich bohaterów. Czyli pani Witan wie, co pani ma na myśli. Zna pani tak, sposób, ma niesamowite wyczucie obrazowania i w razie czego potrafi to poniekąd uprościć w tej formule gramatyczno-składniowej. Tak to rozumiem. Tak jest. Współpraca, dobra współpraca zawsze jest mile widziana i tak to jest. Później przecież zanim to trafi do nas, to przechodzi przez różne ręce i gdzieś te wprawne oczy sprawiają, że na przykład unika się niektórych takich wpadek niefortunnej nazwy miasta, gdzie doszłaby jakaś warstwa, której autorka nie przewidziała, interpretacyjna. No dobrze, Matylda Dominiczak, to wiemy, że gdzieś ten bunt wobec stereotypu bibliotekarki stał u źródeł, żeby jeszcze raz, żeby sięgnąć po tę postać. No tak, ale sięgnęła pani ponownie po postać i ona już została. Została i zaczęła gdzieś opowiadać siebie na kartach każdej kolejnej powieści, chociaż każda to jest zamknięta historia, ale przecież Matylda Dominiczak i jej bliscy, jej otoczenie za każdym razem objawia się nam na nowo. Dochodzą kolejne niuanse ich osobowości i ta Matylda też się rozwija przy nas i przy pani. Które cechy charakteru lubi pani w niej najbardziej? Czy są takie, których pani na przykład nie lubi, nie ceni, ale z jakiegoś powodu są, a więc są potrzebne. Jeżeli są potrzebne, to do czego? Lubię, że ona nie jest taka czarno-biała. Matylda ma wiele odmian szarości. Wydawałoby nam się, że Matylda ma taki chaotyczny sposób myślenia, z którego nic nie wynika. Gdybym ja poznała Matyldę osobiście, to oczywiście nie obrażając nikogo, w cudzysłowie, potraktowałabym ją jako typową blondynkę. Natomiast okazuje się, że z tego chaotycznego myślenia potrafi wyniknąć sporo dobrego, bo dla nas to chaos, nie dla Matyldy. To jest po prostu jej sposób na rozwiązywanie spraw, rozwiązywanie zagadek. Każde słowo rzucone przez nią w eter okazuje się, że w pewnym momencie znajduje swoje miejsce i gdzieś tam te klocki składają się w całość. Lubię w Matyldzie to, że ona się bardzo boi tego wszystkiego, co na nią czeka. Ja też jej nie ułatwiam zadania, skutecznie rzucam kłody pod nogi i pomimo tego, że ona się boi tych wyzwań, jak to sama twierdzi, rachunki same się nie zapłacą, ma córkę na utrzymaniu, nie zastanawia się, po prostu brnie w to. Minus jest taki, że Matylda nie uczy się na błędach, ale zawsze gdzieś tam te sytuacje również ją do czegoś doprowadzą. Ciężko mi też mówić troszeczkę o Matyldzie z tego względu, że nie chcę spoilerować tutaj powieści, żeby państwu za dużo nie zdradzić. Natomiast myślę, że Matyldę uda się lubić. Ciężko jest nie spoilerować powieści kryminalnych, to prawda, ale to w jakich sytuacjach objawiają się cechy postaci, to jedno, a te cechy to drugie. Kiedy gdzieś przygotowuje pani każdą kolejną powieść, to te różne aspekty charakterystyczne dla na przykład Matyldy. Trzeba sobie pewnie przypomnieć, trzeba sobie gdzieś odświeżyć też to, co było, to, co wybrzmiało w poprzedniej powieści, w poprzedniej, jakieś aspekty, które chciałoby się uwidocznić w tej nowej, nad którą się pracuje, bo też w ten sposób te postaci są zmienne i tak, drodzy państwo, nie odpuścimy. Będziemy podpytywać naszego gościa o tę postać, o sposób jej tworzenia, bo też myślę, że wielu naszych słuchaczy gdzieś tam trzyma w szufladzie tę swoją pierwszą powieść i myśli nad kolejną i zastanawia się, jak to jest, że można tworzyć kolejne powieści z tą samą bohaterką, czy z tym samym bohaterem, który za każdym razem nie nudzi, pokazuje jakieś nowe swoje oblicze, albo właśnie nie uczy się na błędach. Cały czas ten rodzaj pewnej powtarzalności bywa dla nas interesujący i do tego wrócimy za chwilę. Poniekąd Matylda Dominiczak jest naszym gościem, jakkolwiek przede wszystkim jej autorka jest naszym gościem, pani Olga Rudnicka, pisarka. Pani Olgo, to jak to jest z Matyldą? Bo przecież to jest ta kluczowa postać tych powieści. No bez niej, bez jej spojrzenia, bez jej tworzenia tych obrazów, poszukiwania tej osobowości, która nadaje rytmy tym błędom, które popełnia, tych powieści by nie było. A więc to jest ten, wydaje się, ten podstawowy konstrukt, na którym powstaje cała historia. Owszem, i mam wrażenie, że to się niekiedy dzieje jakby poza moją kontrolą, bo owszem, jakby ze strony czytelnika to może tak wyglądać, że jakby dokładam tych cech, że ta Matylda rozwija swoją osobowość, natomiast ja mam wrażenie, że to się dzieje samo. Z Matyldą spędzam już któryś rok właśnie swojego życia i myślę, że znam ją na tyle dobrze, że jej rozwój mnie samą zaskakuje. Jakkolwiek schizofrenicznie to nie zabrzmi, mam wrażenie, że przychodzi taki moment podczas pisania, kiedy to postacie dyktują reguły, a nie ja. I to, w jaki sposób pokierowało życie Matyldzie, to jej zasługa, tak naprawdę. I mnie samą naprawdę ta Matylda zaskakuje. To jak to wygląda w praktyce? To jest jeszcze na etapie przygotowania, przemyśliwania, powieści, historii. Dla czytelników to jest jakby, każda powieść to jest kolejny tom, to jest kolejna powieść, to jest jakiś tam ciąg zdarzeń. Natomiast ja historii Matyldy w żaden sposób nie dzielę i zresztą nie ukrywam, że Wadliwy klient dla czytelników skończył się, no nie powiem jak, ale skończył się w taki sposób... Suspensem się skończył. Oj tak, bardzo zaskakujący. Czytelnicy prawie, że z pięściami do mnie dobiegają podczas spotkań autorskich. Pani Olgo, jak pani mogła zakończyć w ten sposób powieść? Natomiast ja jej nie skończyłam. Dla mnie to jest jeden ciąg zdarzeń. No owszem, w jakiś sposób dla czytelników muszą to podzielić, bo czytelnicy też czekają na te powieści. Mam też swoje zobowiązania wobec wydawnictwa. Natomiast ja nawet kiedy teraz to wszystko przelewam na papier, ja już nie wracam do tego, jaka Matylda była. Nie cofam się do tego. I właśnie lubię te wywiady na temat Matyldy Dominiczak, bo one mnie nieco sprowadzają na ziemię i to właśnie te wywiady uświadamiają mi, jaką drogę przeszła moja Matylda. I to jest wtedy taki moment budujący dla mnie. To jest taki zastrzyk energetyczny do pisania, że ojej, przecież rzeczywiście ta Matylda wtedy była taka i taka, teraz już się nie boi, współpracuje no, z takim bardzo kryminalnym, mocnym świadkiem, że jakby już też nie ogląda się za siebie. No jednak otworzyła to swoje biuro detektywistyczne. No i ona po prostu, no nic więcej nie jestem w stanie dodać. Ona mnie po prostu nieustannie zaskakuje i sama jestem ciekawa, do czego jeszcze ta Matylda nas doprowadzi. Czyli jest sobie życie Olgi Rudnickiej, to rzeczywiste życie tak w sensie takiego życia jak każdego z nas i równolegle z tym życiem idzie życie Matyldy Dominiczak, gdzie od czasu do czasu wchodzi Olga Rudnicka, zbiera taką całą pulę historii do koszyczka, wyjmuje, spisuje i nam daje, a tam cały czas to życie Matyldy Dominiczak się toczy i co jakiś czas gdzieś tam pani zagląda. Tak, ale to też troszeczkę tak ludzie pewnie niekiedy spoglądają na mnie jak na wariatkę, bo rzeczywiście to jest tak, że nawet stojąc w kolejce w banku, ja nie stoję w kolejce. A moje gdzie? Ciało. Tak, ale tak naprawdę jadę tym karawanem razem z Matyldą, tak? Czasem rzeczywiście zdarzy mi się, że i ja parsknę jakby wśród ludzi, bo coś tam Matylda powie i rzeczywiście zdarza mi się, że naprawdę, no o właśnie, teraz sobie uświadomiłam, że jednak czasem zdarzy mi się śmiać z moich własnych bohaterów. Zdarzyło mi się też, to jest, nie wiem, czy powinnam się tym chwalić, natomiast to też pokazuje, jak bardzo żyję życiem moich bohaterów. Pamiętam, że jechałam samochodem, widziałam stojące auta, widziałam czerwone światło i ja nawet nie miałam odruchu hamowania. To po prostu odłączyło mnie totalnie, bardzo mnie sprowadziło na ziemię. Szczęście w nieszczęściu, że kobieta, która gdzie właściwie zaparkowałam w jej samochodzie, że nic jej się nie stało i to był też taki moment w moim życiu, kiedy do mnie dotarło, że jestem niepoważna, że po prostu czasem muszę zostawić tych bohaterów w domu, muszę się skupić na tym, co się dzieje, żeby nie zrobić sobie bądź innym krzywdy, ale to jest też niesamowite, jak bardzo tym potrafią żyć. I tak naprawdę mama opowiada mi, że ja od najmłodszych lat taka byłam, że ja jako dziewczynka nie bawiłam się lalkami, tylko sama gdzieś tam wyobrażałam sobie tych jakieś postacie, budowałam im owszem domki, ale że ona bardzo lubiła przysiąść i posłuchać, w jaki sposób w ogóle się bawię. Z kolei jako nastolatka byłam w szkole często bardzo wyzywana, że córka, oczywiście zgłaszali pretensje mojej mamie, że córka buja w obłokach, że chodzi jak kotek własnymi ścieżkami. Jestem osobą, kiedy coś mnie zainteresuje, daję z siebie 100%, a czasem nawet więcej, więc potrafiłam zdominować lekcje w dyskusji z polonistą. Natomiast kiedy coś mnie nie zainteresuje, to ja nawet palcem nie kiwnę. I to się dzieje dzieje tak naprawdę do dnia dzisiejszego i ja często rozmawiam sama ze sobą, jakkolwiek to brzmi, ale w sensie nie Olga Rudnicka z Olgą Rudnicką, tylko gdzieś tam te dialogi rzeczywiście łapię się na tym, że powtarzam je na głos. Jestem chyba jedyną osobą na świecie, której nie irytują korki na ulicach, czerwone światła, bo to jest wtedy taki moment, kiedy ja mam czas na myślenie, co chcę właśnie napisać. Czasem zdarza mi się jechać na koniu, towarzystwie, na tym rajdzie konnym. A ja też po prostu wybucham śmiechem, bo wiem jakby co dalej, mam pomysł na kolejny dialog. Także no, aż dziwię się, że mam jeszcze znajomych. To też może być fascynujące, przebywanie z taką osobą, która zupełnie żyje gdzieś poza poniekąd, gdzieś przenosi się w rzeczywistość inną i czasami parsknie śmiechem. I no, z czego się śmiejecie, mogliby panią zapytać? No właśnie, to znaczy to też nie, to nie to jest do końca takie dobre, bo ludzie wtedy myślą, że ja się z nich śmieję. I ja się jeszcze muszę wtedy z tego tłumaczyć. No tak, ale bo to jak może tutaj być znowu wytłumaczyć, zbieg okoliczności że, niewłaściwy. Tak, mm-hmm. Że co niektórzy pewnie myślą, że ja właściwie cierpię na jakieś rozszczepienie osobowości, no bo jak to, no śmieję się, bo jakaś Matylda rozmawia z mecenasem Piaseckim. O co tu w ogóle chodzi? Wydaje mi się, że tak możemy sobie zobrazować pani tryb pracy. Pracuje pani bez przerwy poniekąd, wszędzie, ale jest taki moment przecież, kiedy się nie pisze, nie myśli o kolejnych powieściach, o kolejnych rozwiązaniach sytuacji, o kolejnych aspektach danej sceny. Czy nie? Czy to towarzyszy cały czas pani? No właśnie uczę się tego, żeby przestać myśleć. Owszem, to jest fajne, to mnie nakręca, natomiast są takie momenty, kiedy te myśli nie pozwalają mi zasnąć. Zdarza mi się powiedzieć do samej siebie w nocy, przestań myśleć, zatrzymaj się. I dlatego bardzo lubię te spacery w lesie w samotności, właściwie w towarzystwie tylko mojego psiaka. Dlatego lubię ten koński grzbiet, kiedy muszę się skupić tylko i wyłącznie na tym zwierzęciu i na tym, w którą stronę podążamy, bo to są takie momenty, kiedy ja wtedy rzeczywiście mogę odpocząć, mogę przestać myśleć. Ale to myślenie jest związane z tymi powieściami i kolejnymi historiami. Tak, tak, zdecydowanie. Światów. Tak, jeżeli chodzi o powieści, to wydaje mi się, że jestem bardzo... może nie tyle co dokładna, ale bardzo taka systematyczna. Natomiast jeśli chodzi o inne aspekty życiowe, no pozdrawiam tutaj mojego ukochanego misia, mojego Mikołaja, który ma bardzo dużo cierpliwości w sobie, jest po prostu oazą spokoju. No bo przecież z tą moją wyobraźnią to ja nawet śmieci nie wyrzucam, bo ja nie wiem, czy kiedy podniosę klapę, czy nie zobaczę jakiejś odciętej głowy, prawda? No nie ukrywam, że do gotowania mam też dwie lewe ręce. Całe szczęście, że on bardzo lubi gotować, ale żeby nie był taki biedny, to mamy podział obowiązków. Ja zajmuję się sprzątaniem. No, co oczywiście też niekiedy kończy się większym bałaganem niż właściwie wysprzątaniem tego mieszkania. No, bo jak coś tak leci z rąk, bo człowiek jest właśnie myślami gdzie indziej, to sprzątanie to też tak jakoś pod górkę. Także chciałabym być w swoim życiu również tak systematyczna, dokładna, jak w trakcie tworzenia powieści. To taki tak. Tryb pracy. Gdyby miała pani stworzyć takie warsztaty dla młodych bądź niemłodych, w sensie doświadczenia młodych adeptów sztuki pisania powieści kryminalnych z humorem, to jakby miał wyglądać taki tryb pracy, tak rzemieślniczo rzecz ujmując. Wiemy, że mamy na przykład do końca kwietnia napisać powieść, oddać ją w ręce wydawcy. No to co? W jaki sposób komponuje sobie pani ten czas, te dni, te miesiące, te tygodnie? Na co są przeznaczone? Kiedy pani siada do komputera i spisuje? Czy to jest codziennie zapisywanie właśnie tych żartów, tych myśli, gdzieś tych dialogów, które pojawiły się w kolejce do banku, czy też gdzieś przy odkurzaczu nagle pojawiły się jakieś sceny i pani siada za chwilę wieczorem, czy od razu i zapisuje, czy też to wszystko się dzieje tygodniami, a potem jest całość i Olga Rudnicka przenosi się już w świat zapisywania tych historii. Tak, zdarza się, że przez miesiąc nie jestem w stanie napisać nawet zdania, bo jeszcze nie wiem, co chciałabym napisać. I rzeczywiście to jest wtedy taki okres, kiedy jestem dużo w terenie, że tak powiem, i właśnie odpływam tymi myślami poza rzeczywistość. Ale zazwyczaj staram się pisać codziennie i podziwiam autorów, którzy potrafią pisać chociażby, nie wiem, 5, 6, 7, czy niektórzy nawet 8 godzin dziennie. Ja niestety nie potrafię. I rzeczywiście, kiedy zaczęłam pisać, to polubiłam kawę. Nigdy jej nie lubiłam, natomiast to był taki moment, kiedy polubiłam kawę, bez tej kawy nie funkcjonuję i rzeczywiście wstaję rano, wypijam kawę, siadam do pisania. Przychodzi południe, jadę z psiakiem do lasu, siadam do pisania. Spotykam się z rodziną, z przyjaciółmi, siadam do pisania. Bądź jadę do stajni, wracam, siadam do pisania. Pracuję w ogóle w łóżku, jakkolwiek to brzmi. I chyba nie powinnam tego opowiadać. Nigdy zresztą nie zapomnę, kiedy u stolarza zamówiłam ramę do łóżka i uparłam się, że w tej ramie chcę szufladę. No i ten stolarz, ale po co pani szuflada? Ta rama wtedy będzie wysoka, to będzie niewygodne. I mówię, proszę pana, no chciałabym chować pościel do tej szuflady. No ale po co chować pościel? Przecież to ogromne łóżko sypialniane. Wystarczy narzutka, to wystarczy. I taka poirytowana w końcu mówię, proszę pana, ja cały dzień pracuję w łóżku i ja nie będę tak miętosić tej pościeli. Ja muszę ją chować w szufladzie, prawda? No i on w końcu taki zdezorientowany spojrzał na mnie i mówi, to czym się pani zajmuje? I wiem, że to brzmi bardzo tak no mało profesjonalnie. Ja też nigdy nie zapomnę, kiedy nie pamiętam już z jakiego czasopisma, ale poproszono mnie o sfotografowanie mojego biurka. A to ja rzeczywiście sfotografowałam łóżko, na którym w dodatku śpi mój pies, biegają moje ukochane szczurki, które mi towarzyszą podczas pisania i oczywiście wywiad nie ukazał się. Myślę, że nie potraktowali tego poważnie. Natomiast nie ukrywam, że mam mały problem z odcinkiem lędźwiowym. Rzeczywiście to biurko, no jakiego rodzaju krzesła, poduszki ortopedycznej bym nie miała, to jednak najwygodniej mi usadowić się pozycji półsiedzącej w łóżku i to jest taki mój schemat. Łóżko, laptop, zwierzaki, zaparzam dzban ziół i tak mi po prostu leci to życie przez palce. Przez pióro poniekąd tak naprawdę, bo pocieszę panią, pani Olgo, bo teraz już są takie rozwiązania, że przecież są całe się można nabyć takie zestawy łóżkowo-biurkowo. Lunchowo. Polecam. Całe takie. Więc nie jest pani jedyna. Zapewne, skoro takie są coraz częściej dostępne po prostu na rynku. Czyli tak, najpierw jest ten czas zbierania tych wszystkich myśli, ale jednak wieczorem czy rano pani siada w takim razie do tego pisania codziennego? Teraz, kiedy zajmuję się tylko i pisaniem, zaczynam już od rana. Kiedyś rzeczywiście pisałam tylko nocami, bo pracowałam jako asystent osób niepełnosprawnych i to była właściwie pomoc świadczona od poniedziałku do niedzieli, od godzin porannych do wieczorowych. Zresztą to był wtedy okres, jeszcze trenowałam kickboxing i jiu-jitsu, jeździłam też konno, także mogłam pisać tylko nocami, a teraz no, mam ten komfort, że rzeczywiście mogę spokojnie usiąść, skupić się na tym, także staram się pisać w ciągu dnia. Kickboxing i jiu-jitsu, czy na pewno pani jest potrzebny ten pieps w sprayu? No zdecydowanie już nie jestem w takiej formie jak te 8-10 lat temu, także myślę, że środków ostrożności nigdy dość. No ale też różni ci, którzy próbują naruszyć nasz spokój też fizyczny, są też w różnej formie, więc myślę, że mogliby być całkiem nieźle zaskoczeni, gdyby się okazało nawet, że ma pani takie umiejętności i po prostu, cóż, takie zaskoczenie też jest siłą w powieściach. Przede wszystkim. I tutaj właśnie pojawia się presja, bo właśnie ostatnio czytelnicy mnie uświadomili, że napisałam 25 powieści. Ja ich nigdy nie liczyłam. Dla mnie to jest po prostu... No praca to jest w tej chwili sens mojego życia, to jest mój narkotyk, moja pasja. Kiedyś zadano mi w ogóle pytanie, dla kogo ja piszę? Mhm. I wyszła ze mnie taka egoistka, bo no właściwie zawsze pisałam tylko dla siebie. A teraz widząc, spotykając się z czytelnikami podczas tych spotkań autorskich, czy na targach książki w Warszawie, czy w Krakowie, to ja już mam przed sobą te twarze, ja już wiem, do kogo piszę. I kiedy usłyszałam, że już napisałam 25 powieści, sama nie dowierzam, ile się wydarzyło w ciągu ostatnich 15 lat, to właśnie boję się tego, czy załącza się taki nieustanny samokrytycyzm, czy ja właśnie w dalszym ciągu będę potrafiła zaskoczyć tego czytelnika, czy ci bohaterowie już się nie nudzą, czy to, że ten humor się wkrada w te powieści, czy ludzie rzeczywiście tego chcą. Także to jest, no mówię, to jest taka z jednej strony radość, a z drugiej strony cały czas taka świadomość, że to może nie trwać wiecznie. O, podobno nic nie trwa wiecznie. Kiedy pojawiły się te pierwsze przebłyski chęci, które zmieniły się potem w odwagę sięgnięcia po klawiaturę poniekąd przecież, albo to przysłowiowe pióro? To nie była odwaga, to była totalna niewiedza z mojej strony i oczywiście impuls, emocje wzięły górę, bo zaczęłam już pisać mając zaledwie 14-15 lat i to wszystko było takie dość niewinne, bo ja po prostu spisywałam swoje sny. To były koszmary, tych snach zazwyczaj uciekałam, nie mogłam właściwie uciec. To był też niekiedy taki ciąg zdarzeń w tych snach. One się często powtarzały i po prostu te wszechobecne węże, które no nie ma miesiąca, żeby te węże mi się nie śniły. A nawet wiedziałam, czego to jest podłoże. Mam starszą siostrę o 10 lat i kiedy ja miałam te 15 lat, ona miała już 25, widziałam, jak się zaczytuje książkami z takimi krwawymi okładkami, no to wtedy podkradałam jej te książki i pomimo, że tata wyzywał, że to nie jest literatura dla dzieci, to jednak już wtedy byłam taka, no, połykałam właściwie te krwawe książki, te wszystkie horrory, kryminały. No to czytając tak ciężko mroczną, drastyczną literaturę. Nic dziwnego, że były takie sny. No i wtedy zaczynałam je spisywać i złapałam się na tym, że w pewnym momencie zaczynałam je ubarwiać. Powstawały krótkie takie formy literackie. I moja pierwsza powieść, Martwe Jezioro, która ukazała się w 2008 roku, to było tak naprawdę opowiadanie schowane do szuflady, bo o tym, że pisałam, nikt nie wiedział. Ja nawet nie czułam potrzeby, żeby komukolwiek o tym mówić. To było takie moje. Jednak tak bardzo polubiłam swoje dwie główne bohaterki, Beatę i Ulkę, że rzeczywiście powstał pomysł. Rozbudowała się fabuła na tyle, że rzeczywiście powstała z tego powieść. I to wtedy pamiętam, że to było takie upalne lato. Mnie dopadła ospa. Przez 3 tygodnie byłam zamknięta w domu z tymi krostami i wtedy rzeczywiście zaczęłam pisać powieść Martwe Jezioro. Pamiętam, że kiedy ją skończyłam, nie wiedziałam, co z tym począć, ale tak przeszło mi przez myśl, że może ja gdzieś to wyślę i nie wiedziałam, jak funkcjonuje ten cały świat literacki, ten świat medialny. Gdybym miała tego świadomość, to pewnie nie miałabym w sobie tyle odwagi, żeby komukolwiek pokazać Martwe Jezioro. A ja po prostu... wysłałam do 15 wydawnictw, nie zadając sobie trudu, do kogo należy wysłać powieść, w jakiej formie, czy wydawnictwo, do którego zgłosiłam Martwe Jezioro, w ogóle wydaje literaturę o takiej tematyce. Do Pruszyńskiego, pamiętam, wysłałam zresztą powieść na samym końcu, bo stwierdziłam, takie duże wydawnictwo w Warszawie z renomą, gdzie ty się, Rudnicka, pchasz? I okazało się, że wysłałam do osoby, do której której nie powinnam. Ten wspaniały, słynny Marek Włodarski, którego również pozdrawiam. Zresztą z Markiem do dnia dzisiejszego jeździmy razem konno. Cytuję oczywiście, on mi opowiadał, że wtedy zobaczył maila, najpierw pomyślał, że to jakaś reklama, bo mam dość dziwnego maila, jednak otworzył go i pierwsze, co sobie pomyślał, co za bezczelne babsko, że do mnie wysłało książkę. Ale mówi, że coś go tknęło, gdzie on zazwyczaj nie czytał tego typu maili, bo Marek już nie pracuje w Proszyńskim, ma własne wydawnictwo. Coś go tknęło, przeczytał i właściwie dostałam odpowiedź po 3 dniach. Ponoć takie rzeczy się nie zdarzają. Ludzie niekiedy czekają tygodniami, miesiącami, czasem nawet latami na odpowiedź z wydawnictwa. A ja po prostu przez to moje roztrzepanie, przez tą totalną niewiedzę dostałam odpowiedź po 3 dniach, gdzie oni nawet nie napisali wprost, że są zainteresowani powieścią, tylko byli w ogóle ciekawi, kim jest to bezczelne babsko. No i pamiętam, że wtedy wysłałam powieść na początku września, a ja 20 września kończyłam dopiero 20 lat. Pamiętam, że w tym mailu nawet nie napisałam, ile mam lat. Bałam się, że nie potraktują tego poważnie. No i wtedy padło zaproszenie do Warszawy. I pamiętam, że kiedy siedziałam w tym przedziale, w pociągu pędzącym do Warszawy, łudziłam się, że jeżeli zechcą wydać powieść, wydam ją pod pseudonimem. Nikt nie pozna mojego imienia ani nazwiska. No ale oczywiście pan prezes powiedział, że nie ma takiej możliwości, że przecież to trzeba nagłośnić na całą Polskę. Musi pani koniecznie udzielić kilku wywiadów w radiu, w telewizji. Zorganizujemy pani sesję zdjęciową, stworzymy strony internetowe. I pamiętam, że ja wtedy byłam taka przerażona. Wtedy miałam zaledwie kilka zdjęć swoich, bo aparatu do dziś nie lubię. I naprawdę, i zamiast tym wszystkim się cieszyć, to po prostu łzy stanęły mi w oczach. Byłam przerażona. No i pan prezes, pamiętam, że chyba chciał mnie pocieszyć i tak nie bardzo wiedział, jak rozumieć te moje łzy w oczach. I tak powiedział, że pani Olko, że no ja wiem, że to nie będzie taka kariera jak aktorki czy piosenkarki, ale obiecuję, będzie pani choć troszkę sławna. Także moje obawy wziął totalnie na opak. Bałam się. Sława to może za dużo powiedziane, bo no, nie czuję się osobą sławną. Natomiast rzeczywiście ta Rudnicka w tym takim literackim światku, moje nazwisko jest takie, no nieskromnie powiem, no coraz bardziej znane, ale jako Olga Rudnicka na szczęście nie. Drodzy Państwo, przede wszystkim czytelnicy dobijają się o kolejne powieści. Jak wspomniałam na początku, wiemy i sięgniemy po te informacje. Jaką powieść Pani kończy, bądź skończyła, bo to już chyba ten moment, że za chwilę pojawi się kolejna. Właściwie zmierzamy ku końcowi. Rzeczywiście czeka nas cały ten oczywiście żmudny, ciężki proces redakcyjny, korekcyjny. Proszę Państwa, no rzeczywiście ukaże się wreszcie kontynuacja powieści Wadliwy klient. Dowiedzą się Państwo, co się zadziało z moją ukochaną Matyldą, jak się potoczą dalsze jej losy, czy zostanie uratowana. Nic więcej nie zdradzę, bo no, nie będę tutaj psuć niespodzianki. Także myślę, że najpóźniej w lipcu będą Państwo mogli przeżyć kolejną przygodę z Matyldą Dominiczak. Czyli właściwie już za chwilę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Trójce pod Księżycem była Olga Rudnicka, pisarka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam. Drodzy Państwo, dobrych snów, pięknych snów z kryminałami pod poduszką. Z tej strony Katarzyna Cygler, a audycję wydała Monika Góral. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day,